سورة الشعراء درس نمبر 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائزون. فأرسل فرعون نوليق الفرعون في المدائن حاشرين فخارنك جمكون كي إن هؤلاء يكنا داك سانچدي لشرذمة داد دلا قليل لغا وإنهم أودوي چدي لنا لغائزون منغلرا غسر وستن كديم. د موسی علیہ السلام او د فرعون او د فرعون د قوم په باره کې چې کومه واقعیا شروع ده نو فارې کې چې کله موسی علیہ السلام معجزې پیش کړې او د معجزو باوجود بیا امه فرعون او د فرعون تابعدارو د ایمان منلو دپاره تیار نشو او انکار یې کو نو څه د معجزو مقابله یې کړې وه او څه د دې مقابله کوي چې یاره ته زموږ نه یو طرف ته چېرته وځي هسې نه چې هلته زورونی وي او طاقتونی وي او بیا په موږ باندې حمله وکړي او زموږ نه دا ځای واخلي. نو چې کله موسی علیه السلام سره د بني اسرائیلو په شپه کې د الله په حکم سره ووتی ده او دلته فرعونیانو ته پته ولګېده او فرعون ته پته ولګېده نو فرعون خواوشا چې څومره خارونه و هغې ته خبر ولېږه او د دې متعلق ورته د دې خبرې ذکر کوي چې دا داسې یو ډله ده چې دا موږ همیشه دپاره د دې نه دردیږو موږ ته تکلیف رارسي او موږه په دې باندې غوسه یو. نو ځکه وایي فارسل فرعون فی المدائن حاشرین ولېږل فرعون په اخارونو کې جمع کوونکي او خلک را جمع کوي چې په دې باندې په یو ځل باندې حمله وکړو او راوینیو. ان هؤلاء لشرذمة قلیلون یقینا دا ډله لګه و انهم مودی چې دي لنا لغائزون منگل رغسر وستن کی دی. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ مانا کئی وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِزُونَ كُلُّ وَقْتٌ يَسِلُو مِنْهُمْ إِلَيْنَ مَا يَغِيزُنَا ار وقت دین منگتا زمنگ دو غصہ کولو دو پارا سنا سا شر او سنا سا خبر روچتی گی نو دی منگل رغسر وستن کی دی او بیا مخ کی وی وینا لجميع او منګه ټول حاضرون یریدن کیو د دینا منګه د دین ټول یریدن کی څه مطلب یعنی مقصد دا کچری دی موسی علی السلام خو ورته پته وا چې هغه کم حق دین راوړی دی او کم د حق رڼا هغه بل کړی دا نو دا خو ار چاته پته وا ځکه چې په هر میدان کې د موسی علیه السلام برې الله تبارک وتعالی او حقیقت وښوده چې موسی علیه السلام او د موسی علیه السلام ملګري دا په حق دي او الله تبارک وتعالی امداد د دې سره دی. نو ځکه وایي موږ د دینه یریږو هسې نه چې بل ځای ته لړ شي او طاقت ونیوي او په موږ باندې بیا حمله وکړي. فاخرجناهم نو مباسل دی لرا من جنات وعیون د باغچونا او د چینونا و کنوز او د خزانونا و مکام کریم او د زینو د عزتنا. الله تبارک وتعالی د دې خبره فرمای چې کله موسی علیه السلام او د هغه ملګری بنی اسرائیل روان شو د غیر چاپیره نه خبروم خلکو ته وکړو په خپل اومه او لخکرې ورپسې روانې کړې. الله تبارک وتعالی وایي کوم زینو کې چې دی وسیدل هغه زینا چې شنه باغونه او دارنګ مختلف قسم د جوان د سہولت هغه سامانونه پکې او دارنګ خزانه وي او زین د عزت د دنیا په لحاظ سره الله تبارک تعالی وی داغه نمه او باسل کذالک هم دغه رنګ او اورثنا په میراث کې ورکړه موږ دلرا بنی اسرائیل بنی اسرائیل لرا فادبوهم نور پسې شو د دې پسې مشرقین په وخت ساخ کې په وخت نور خاته کې کله چې موسی علی السلام او د ملګری وته دل پشپش پکې نو سار چې سو کېد نو دی خلق را جمع کړو او خپل طاقت را جمع کړو او د دې پسې شو او چې څنګه د سار نور خطو نو دی ته رسیدون کې په دغه وخت کې نو چې کله دی ولیدل چیرې دا پوج د شاته نار روان دی نو دا غي ذکر کوي فلما ترى الجمعان نور کلا چې ولید هب یو بل دې دواړو یا ارکلا چې ولید دی یعنی مخامخ شو یو بل تا او یو بل ولید قال اصحاب موسی نو ملګرو د موسی علی السلام انا لمدرکون منګه خو اور او رسول شو منګه خو راګیر کړی شو موسی علی السلام تخپل ملګری وی د مخ کې ندریاب دی او د شاتن دشمن را ورسېدا مون خو په منځ کې راګیر شو قال نو موسی علی السلام ورته وی کلا ندی داسکار ان مع ربی یقینا زما سر زما رب دی سیهدین زرد چې ما ته بلارو خی موسی علی السلام ته چې دی کل خپل اغا کمزوری چیر مخکې نه خو دریاب دی راگیر شو او درستو نه دشمن دی دا خو به منګه دشمن به منګ مانی چې څه کول غواړي هغه به وکي موسی علیه السلام ورته وی ایس فکر مکوئ زما سره زما الله تعالی دی او ما ته خپل الله تبارک وتعالی لار خی نو موسی علیه السلام هغه همسا چې وګوره څومره کارونه به کول خو موسی علیه السلام دیتا معرفت الہی مختکی چې ګوره کتاکت په دې ډنګورې کې چي ناغم سوک دی چې الله تبارک وتعالى دی هغه به ماته لار خی دا یو نوې چې یره زب ډنګورې دریاب لرا پرېګدم ما سره خو طاقت شته دا نه چې د نننې زمانې پیران دی هغه ویره کرامت زمنګ په اختیار کې دی بازی بزرگان دی وې کرامت زمنګ په اختیار کې دی مونږ وی د موسی علی السلام د همسان غټه کرامت چې کوم دی تاسو کې نشته ستا په کرامت باندې مونږ ته یو دلیل خوایا او د موسی علی السلام په کرامت ته مونږ دلیل خایو چې هغه وګور همسا وا چې څومره الله تبارک وتعالى پاغي کې کرامت چولیو سوره پاغي کې الله تبارک وتعالى خیره چولیو خو موسی علی السلام په وخت ضرورت کې چاته خپل مخ اړولې دی یو الله تبارک وتعالى ته خپل مخ اړولې دی او خلکو ته دا خودلې دي چې الله تبارک وتعالى اگر مدد کېدو والا دی هغه د مشکلونو زمنګ د پاره د امداد کولو والا دی د مشکلونو وباسلو والا دی دا نه چې کنه لخت او ډنګورې بداکار کوي زکه چې په لخت او ډنګورې کې طاقت چای خودیو الله تبارک وتعالى او د چا په حکم بکیدو دا الله تبارک وتعالى په حکم بکیدو نو ته د موسی علی السلام نه غټه کرامت دا وکونکه چې ته ویره موږ سره دادی او موږ سره دادی او د خلکو دوکه کولو لپاره هغه خپل کرامات را مخې تکي فاوحینا الی موسی او خلکوم د قران تعلیم او دا رنګي د اسلام او د دین هغه تعلیم او تربیته نه دی زده کړي نو د هغه پیرانو په جال کې ونخلی چې هغه په خپل د الله فرایز نه ادا کړي او په خپل چې کوم دی غی دا کوم داوه چې کوي دا د کفر داوه ده چې یو سړی په یو سیز باندې دا داوه کوي چې دا کار بدل زه په دې باندې کوم موسی علی السلام وینا امسا سنشي کولی ما ته به زما رب چې کوم دی نه لار خی دا نه چې ګنې غی ته امسا مخې تکړه او دې په خپل کرامت را مخې تکي او دا ته تاسو کا چا دا کرامت تعالی چا در کړی دی بیا وسره جواب نشته چې دا ولا چا ور کړی دی خو بس د خلکو کو دوکا کولو د پاره خلکو هم سوچ او فکر نه کوي چې آیا یاره زر دنه تاسو کوم چې تاسو سره د دې کرامت څه دلیل لې او کرامت په چا په اختیار کې کیدی شي او کني شي کیدی د قرآنی تعلیمات مطابق. واوحینا الی موسی نوحی وکړه منګه حکم موسی علیہ السلام ته ان ادرب بعصاک البحر و پام ساخ په لسره دریاب لرا فانفلقا نو بیل شو فکان کل فرق کالتود العظیم نو شو هر یو طرف پشان د غونډی غټی پشان د غونډی لوی پشان. الله تبارک وتعالى وی ما حکم کو موسی علیہ السلام تا لکه څنګه چې سورۃ الطه کې 77 نمبر آیات کې تیر شویو ولقد اوحینا الی موسی او تحقیق حکم مې کړو موسی علیہ السلام تا ان اسری بعبادی چې پشپه کې بوز زما بندگان فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا و وادی لرا اغلار په دریاب کې وچا لا تخاف درکن نب یریگی تاسو دراگی رولو دو پیرعون نا ولا تخشا او نب یریگی دو دو بیدو دو دریاب نا. اللہ و دتا دا سی لاری پا دریاب کی جوڑ کی چی درشتو نا دشمن با ام تاسو تا نشی را رسیده دشمن بزا چکم دے را گیر کم پا دریاب کی او بل طرف دو دریاب دو بیدو نا بتاسو بچ کم او بل طرف تا دو پیرعون دراگی رولو نا بتاسو بچ کم. نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى موسی علیه السلام ته وی همسا وو په دریاب او چې څنګه همسا دریاب لرا پرې خو دی دا پاره کې لارې جوړې شوې او هر یو او هر د دریاب چې کومه لارې جوړې شوې دې طرف ته وبدا سي ودرې دي ته وای چې د غرونو او ډېرې ودرې دي. الله تبارک وتعالى خو صرف او صرف حکم چلیږي اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون کله اراده وکي یو شیز ته وای شا هغه موجود شي. او داسې ډېر واقعات الله تبارک وتعالى زمنګ د پاره په دې قرآن کې ذکر کړی دي چې زمنګه یقین او مضبوط اعتماد هغه د الله تبارک وتعالى په ذات باندې. و ازلفنا او قریب کړه منګه ثم الاخرین په دغه ځای کې هغه روستنی. الله تبارک وتعالى وی څنګه چې مې لارې دي ته کولاو کړې په دریاب کې په دغه ټیم کې دغه لارې چې دی په ورته ریدل د دې د تیرېدو سره روستو ناغه د فرعون او د فرعون لخکرې راورسېدې او په دې لارو کې دی پسې ور روانې شوې. وانجینا موسی او نجات ورکوم موسی علیه السلام لرا خلاص کوم موسی علیه السلام لرا ومن معه واسوك تسرو اجمعين فجمع باندي ثم اغرقنا الاخرين او بیا غرق لمنگا غرستنی. الله تبارک وتعالى وی وګور موسی علیہ السلام او دا غسر چې سمرو اغه ټول لم نجات ورکو وګور د موسی علیہ السلام په خلاف باندې چې هغه جاهدینو انکار کوونکی او خلاف کوونکی او گوراغی می غرکلو نو نجات المومنین او حلاک الجاہدین د موسیٰ او د موسیٰ ملگری می بچ کرو پیرعون او پیرعونیان می غرکلو. ان فی ذالک لآیہ یقیناً پدیکی نخد اللہ د قدرت تی وما کان اکثرهم مؤمنین او ندی دیر دینا ایمان روڑن کی. اللہ تبارک و تعالی وی چی دا کتاب سوکم لولی تر د قیامت افوري دا غي د پاره پدې کې پدې واقعاتو کې پدې بیان د قران کریم کې پدې تعلیماتو د قران کریم کې غټي غټي نخې د الله د قدرتونو پرتی دي. نو د الله د قدرتونو پته بچاته لګي چې ته په ترجمه په تفسیر ځان پوهکای نو تا ته پته لګي چې یاره دې ځای کې د الله تبارک وتعالى د قدرت دا نخ وګوره چې مخامخ دریاب دی روستو نه دشمن دی الله خپل تابعدار او د موسی علیه السلام او موسی علیه السلام ملګرو لسنګ لار ورکی. نو دې کې ډېرې غټې د الله د قدرت نخې دي خو چې څوک ایمان راوړي. او دغه رنګې څنګه چې الله تبارک وتعالى فرعون د موسی علیه السلام پسې د کلی نه او د وطن نه او د ملک نه د مصر نو باسه دغه رنگی نبی علیه السلام چې مدینه تراغه وګور ورته د جنگ بدر په واقعیا باندې الله تبارک وتعالى غټ غټ کافران سره د ابو جهل نه د مدینه د مکې نه مدینه طرف تر روان شو چې نبی علیه السلام خو هجرت کړو خو بیا ام داغی دا غختلا چې دې کامیاب نشي په دغه ځای کې اومه الله تبارک وتعالى او خودل چې څنګه تاسو دا غختل چې مونږ دې د وطن نو باسو الله تاسو د وطن نو مباسلی او د دنیا نه هم بهر کړی. دغه رنګ فرعون غختل چې زه موسی علی السلام او دا رنګ د مرګري دې ته سزا ورکم، الله تبارک وتعالى وای د موسی علی السلام سزا ورکول سو چې تاله می سزا درکړه، هغه سزا دا چې د دنیا د غخل خل زینونه لاړی ا هغه ځای ته لاړی چې هغه ځای همیشه همیشه د پاره د افسوس او د عذاب دی چې هغه په داسې حالت کې سړی له مرګ راشي. نو د دې وجنه ډیر خلک پکار دي چې ایمان راوړي چې د الله د قدرت نخې ورته ښکاره شي او په دې تصدیق وکړي. وان ربک او یقینا رب ستا چې دی له هو العزیز الرحیم، هغه غالب رحم کوونکی دی، هغه غالب دی په هغه څوک ضرورې دی نشي، هغه غالب دی چې کله د چانه انتقام اخلي د هغونه انتقام څوک اخیستی نشي، هغه غالب دی چې څوک د هغه نه تختی دی نشي، او دارنګې رحم کوونکی دی. نو د هغه رحم دا دی چې څومره موقعی فرعون لور کړی وه، د هغې باوجود څومره دلایل یې ورته وښودل، څومره موسی علیه السلام تکلیفونه او د هغه ملګرو تیر کړو، د هغې باوجود بیا هم فرعون له موقع ورکړې وه چې حجت پې کامل شي، او د حجت ته کاملېدو نفس الله تبارک وتعالی په داسې تباهۍ باندې تباه کړ چې همیشه همیشه د پاره تباهي په برخه شوه. نو الله رحیم دی، په کار دی چې د هغه د رحیمیت نه سړی تعلیم واخلي او موقع ورکړي چې یاره الله تا سره مې وعده ده چې تر اوسه پورې موقع دې راکړې وه، ته څومره په ما باندې رحم کوونکي، زما توبه د دې پلان کې ګناه نه او د دې پلان کې کار نه چې هغه تا ستا د شریعت خلاف دی. نو الله تبارک وتعالى رحم کوونکي ذات دی، هر یو سیز معاف کوونکي دی. وتلو علیهم نبأ ابراهیم، اول ولا پدی باندې خبر د ابراهیم علیه السلام، اذ قال لابیه کله چې وی خپل پلار ته، وقومه او قوم خپل ته، ما تعبدون، د څه شي عبادت کوئ. د ابراهیم علیه السلام واقعیا دویمه واقعیا شروع شوه، د ابراهیم علیه السلام او د لوط علیه السلام واقعیا یو ځای ذکر کوي، او پدې کې وګوره الله تبارک وتعالى وی لوط علیه السلام له نجات او د هغه ملګرو له او په هغه باندې ایمان راوړونکو له هغې له نجات ورکو، او د لوط علیه السلام په خلاف چې هغې د لوط علیه السلام د تعلیماتو او د اسلامي تعلیماتو نه خلاف کول، الله تبارک وتعالى وی ما غر کړو. ابراهیم علیه السلام راغې، الله پاک وی داغه خبر بیان که په قرآن کې خلکو ته، وګوره پلار ته یې مسله وکړه، قوم ته یې مسله وکړه، پلار ته ودرېده او یې او بابا جانا تا چې کوم دی بغیر د الله تبارک وتعالى نه، اذ قال ابراهیم لابیه آزر اتتخذ اسناما آلهة انی اراک وقومک فی ضلال مبین، سورة الانعام کې تیر شوی و، زه وینم تا لره په گمراهۍ کې. نو مقصد دا چې دا نه چې پلار دی چې کوم دی نو په شرک کې اموخته دی، ته وایي نه یاره د پلار د ادب نه کار اخلم، زه خو دته د ده د دې خبرې رد نشم کولی. نه، که چېرې تا د ادب نه کار واغستی ده او الله په مسله پوه کړې او هغه په دې حالت کې د دنیا نه لړ چې په کوم حالت کې تا د شرک او دا رنګ د خلاف د شریعت نه لیده او په دې حالت کې لړ، نو دا تا د ادب نه کار واغست، دا تا د بې ادبۍ نه کار واغست. همیشه همیشه دی هغه ته په مسله پوهېدې او په خبره پوه شوې او پلار ته دې مسله ونه کړه، دارنګې مسله باندې پوهېدې کور کې دې بچي او ښځه او غیر چاپېر نه خپل خپلوان ګاونډیان په دې مسله باندې پوه نه کړو. نو ابراهیم علیه السلام دا واقعیا موږ ته څه د پاره ذکر کېږي، وګوره د پلار نه یې شروع وکړه، وګوره د کور نه یې شروع وکړه، او الله پاک نبی علیه السلام ته هم وایي وانذر عشیرتک الاقربین، ویروه هغه خپلوان ستا نږدې، اول به د خپل ځان نه شروع کوي. د دې وجې نه نبی علیه السلام وګوره ورته څومره کلونه په مکه کې د الله تبارک وتعالى د دین دعوت چلو، او کله چې د الله تبارک وتعالى د طرف نه حکم راغې نو نبی علیه السلام د مکې نه مدینه ته هجرت کوي خو پس ته حکم د الله تبارک وتعالى نه او دا رنګي د هجرت تفاره مؤمنانو او مسلمانانو ته د دې دعوت ورکوي چې تاسو باندې وس هجرت چې کم دی نو دا کول ضروری دي او د دې ذهن هجرت کوي چې دین منګه د دین حفاظت وشي نو د دین حفاظت پکای نو کستا په لار کې کستا په رور کې کستا په گاوند کې او تعالی الله تبارک وتعالى فو درکړي په کار دي چې غیته بیانو کې او ورتوي پلار تا قوم ته تاسو د سشي عبادت کوي قالو نو وی دي نعبد اسناما من عبادت کو د درگاونو وانا زول لها عاکفين نو ګرزو مون پدې باندې ا مون جاوران عاکفين دارنګ ګرزیدون کی د دینه چار چا په ر ګرزیدون کی مون د دې عبادت کوون کی مون د دې مون جاوران یو نو په دغه ټیم کې چکل دی دا خبره کوي نو ګور ابراهيم عليه السلام ورته سوې قال او فرمایل ابراهيم عليه السلام هل يسمعونكم ايا دي اورول کول شي ستاسو خبره اوريدي استدون کله چ تاسو را مدد کوي دي لرا او ينفعونكم يا فائدر در کول شي تاسو تا او يدرون يا تاسو ته تکلیف در کول شي يا تاسو نه تکلیف چته ول شي قالو نو دي بل وجدنا بلکی مندلي دي منګه آبا انا زمنګ مشران کذالک یفعلون امدا رنگ کاری کو کله چې ابراهیم علی السلام ورته دا خبره کئ چې هر دې خورې دې نشي چې کله تاسو را مدد کوي تاسو له پیدا نشي در کولې تاسو نه zarar نشي د پکولې یا تاسو له zarar نشي در کولې نو دی او توجت کې څه شی پېښ کئ دا زمنګ د پلار نیکو طریقه دا موږ په هغه طریقه باندې روان یو نو د پلار نیکو طریقه خو هغه وجت ګرځېدې شي چې هغه طریقه د الله تبارک وتعالى در علیګلی شوی شریعت مطابقی او کچری دا الله در علیګلی شوی شریعت مطابق نی کته وای چې زما پلار نیکدا کار کړی دی او زبې کومه ستانه غټ جاهل ا بل بیانشته زکه چې شریعت د چا د پلار او د نیک نه دی شریعت د چا دی د الله تبارک وتعالى دی او د شریعت ته حفاظت تفاره الله تبارک وتعالى زمونږ تر د قیامت پورې د قران او د سنت حفاظت کرے دے اللہ دے زمنگ نصیب کی فارسلا فرعون نولیگ الفرعون پی المدائن حاشرین خارونو کی جمکون کی انہا اولائی یکنن دا کسان چی دی لشرزمتن قلیلون دا ڈلا لگا و انہو مودی چی دی لنا لغائزون منگل رغو سرا وستون کی دی وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ وَمَنْغَ طُولِ يَرِيدٌ كِيُو دَدِينَ فَأَخْرَجَنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعِيُونَ وَبَاسَلْ مَنْغْ دِيلَرَا دَبَاغِ چُو دِچِنُونَ وَكُنُوزٍ أَوْ دَ خَزَانُونَ وَمَكَامٍ كَرِيمٍ أَوْ دَ زَيْدِ عِزَتْ وَالَنَا كَذَلِكَ هُمْ دَغَرَنْغِ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ میراث کې ورکړم د لره بنی اسرائیل او تعالی تون کې وخت کې بیا الله تبارک وتعالى هم په دغه علاقو باندې بنی اسرائیل هم دې رکړې دي فَأَدْبَوْهُمْ مُشْرِقِينَ ورپسې شو دوی پسې په وخت نور خاته کې فلما ترى الجمعان ورکلا چول د دې یو بل دې دوار وړلو یا مخامخ شو یو بل ته قال اصحاب موسى نويم الجرد موسى عليه السلام انا لمدركون منغرا غير كريشو منغرا ورسوليشو قال نو فرمایل ورت موسى عليه السلام كلا ندي داسکار ان معي ربي يكنن زما سر زما رب دي سيهدين زردي چ ماتب لا رخي فاوحينا الى موسى نو حكم وكړ من موسى عليه السلام تا ان ادرب بعصاك البحر او فامسا خپل ما دریاب فانفلق نوبيل شو فكان كل فرق كالتود العظيم نو شو هر یو طرف پشان د غونډای لوی غټي وازلفنا ثم الاخرين او قریب کړه موږ نږدې کړه موږ په دغه ځای کې هغه رستنی وان جینا موسی نجات ورک موږ موسی علی السلام لرا ومن معه اجمعنا هغه څوک چې د سره ټول په جمع ثم اغرقنا الاخرين او بیا غرق کړه موږ هغه رستنی ان فی ذلک لآیه یقینا په دې کې نخدا الله د قدرت دی وما كان اكثرهم مؤمنين او ندی ډیر د دین ایمان راوړونکو تصدیق کوونکو وان ربک یقینا ربستا چې دی لهو العزیز الرحیم اغا غالب رحم کون کې دی وتلو علیهم نبأ ابراهیم اول ول پدی باندې خبر د ابراهیم علیه السلام اذ قال لابیه کله چې وی خپل پلار تا وقومه خپل قوم تا ما تعبدون د سی عبادت کوی تاسو قالوا نودي نعبد اصناما من عبادت کود درگاونو فنزولوا لها عاكفين يومنگا پديماني منجوران قال هل يسمعونكم نو يورتا آيا دي اورول اوريدل کولي شستاسو استدعونا کلچتا سويرا غواڑا ايرا مدد کوئي او ينفعونكم يا پيد رسول شتاستا او يدرون يا زرر قالوا نودي بل وجدنا بلکی مندل دي منگا آبا انا مشران زمن کذالک یفعلون امدارنگی کاری کو.